विषय विरागी रागी हरि पद विषय विरागी जन जे अवगाही रस गट की जन जे अवगाही रस गट की ते सजी गोप गोपिका आये ते सजी गोप गोपिका आये ले ले सिर दधि माखन मटकी ले ले सिर दधि माखन मटकी प्रेम की मूर्ति नागर नटकी प्रेम की मूर्ति नागर नटकी निरखन लगे करत न्योछावर निरखन लगे करन न्योछावर राशि राशि आभूषण पटकी राशि राशि आभूषण पटकी सोहत बंदन वार सोहत बंदन वार पांगी सुर कदली खंब सुगंगल घटकी कदली खांब सुमंगल पटकी प्रेम की मूर्ति नागर नटकी प्रेम की मूर्ति नागर नटकी प्रेम की मूर्ति नागर नटकी प्रेम की मूर्ति नागर अचल सुहाग अशीष सत वृद्धा अचल सुहाग अशीष सत वृद्धा युवती हसत हसावत मटकी युवती हसत हसावत मटकी नाचत गावत विसारी सब नाचत गावत सुधी विसार सब सहज ही लाज शरम सब पटकी सहज ही लाज शरम सब पटकी प्रेम की मूर्ति नागर नटकी प्रेम की मूर्ति नागर पुण्य थली बरसाने प्रगटी पुण्य थली बरसाने प्रगटी माया की छाया सब सटकी माया की छाया सब सटकी प्रेम की मूर्ति नागर नटकी प्रेम की मूर्ति नागर नटकी प्रेम की मूर्ति नागर नटकी रत जू की गोद मोद रावण में छायो है भर गई की रत जू की गोद मोद रावल में छायो है मोद रावल में छायो है मोद रावल में छायो है मोद रावल में छायो है मोद रावल में छायो है भर गई कीरत जू की गोद मोद रावल में छायो है भर गई कीरत जू की गोद मोद रावल में छायो है प्रगति की रत नंदिनी राधा, प्रगति की रत नंदिनी राधा, उमड़ो जग में प्रेम अगाधा, उमड़ो जग में प्रेम अगाधा, मिट गई सब भक्तन की बाधा, मिट गई सब भक्तन की बाधा, राधा बिना श्याम है आधा, राधा बिना श्याम है आधा, कृष्ण प्रेम की ध्वजा फरूके, कृष्ण प्रेम की ध्वजा फरूके, रस बरसायो है हाँ, कृष्ण प्रेम की ध्वजा फरूके, रस बरसायो है, भर गई कीरत जू की गोद मोद रावल में छायो है, भर गई कीरत जू की गोद मोद रावल में छायो है, हाँ हिल मिल कर आई ब्रजनारी, हिल मिल कर आई ब्रजनारी, हिल मिल कर आई ब्रजनारी, हिल मिल कर आई ब्रजनारी, तन पर पहन कसुमल सारी, तन पर पहन कसुमल सारी, लिए आरती मंगल थारी, लिए आरती मंगल थारी, होत निछावर रूप निहारी, होत निछावर रूप निहारी, ब्रज की शोभा देख आज सुरपति ललचायो है, हाँ ब्रज की शोभा देख आज सुरपति ललचायो है, भर गई कीरत जू की गोद मोद रावल में छायो है, भर गई कीरत जू की गोद मोद रावल में हाँ, लक्ष्मी सची शारदा गौरी, लक्ष्मी सची शारदा गौरी, लक्ष्मी सची शारदा गौरी, लक्ष्मी सची शारदा गौरी, आई सब रावल में दोरी, आई सब रावल में गौरी, दधि माखन की लिए कमोरी, दधि माखन की लिए कमोरी, लखन सकी ब्रज बनिता भोरी, लखन सकी ब्रज बनिता भोरी, लाली की छवि निरख निरख हियरो हुलसायो है, हाँ लाली की छवि निरख निरख कहियो हुलसायो है, भर गई कीरत जू की गोद मोद रावल में छायो है, भर गई कीरत जू की गोद मोद रावल में छायो है, हाँ भानु भवन की शोभा राचे, भानु भवन की शोभा राचे, भानु भवन की शोभा राचे, भानु भवन की शोभा राचे, जय जय श्री राधे धुन माचे, जय जय श्री राधे धुन माचे, ब्रह्मा वेद स्तुति बाँचे, ब्रह्मा वेद स्तुति बाँचे, महादेव गोपी बन नाचे, महादेव गोपी बन नाचे, महादेव गोपी बन नाचे, महादेव गोपी बन नाचे चित्रसेन गंधर्व भाट बन कर जस गायो है। हाँ चित्रसेन गंधर्व भाट बन कर जस गायो है। भर गई कीरत जो की गोद मोद रावल में छायो है। भर गई कीरत जो की गोद मोद रावल में छायो है। मोद रावल में छायो है। मोद रावल में छायो है। मोद रावल में छायो है। मोद रावल में छायो है। भर गई कीरत जुकी मोद मोद रावल में छायो है। भर गई कीरत जुकी गोद मोद रावल में छायो है। सनकादिक नारद ऋषि आवे। सनकादिक नारद ऋषि आए। सनकादिक नारद ऋषि आवे। सनकादिक नारद ऋषि आवे। राशेश्वरी के दर्शन पावे। राशेश्वरी के दर्शन पावे। कही कही अद्भुत मर्म जनावे। कहीं कहीं अद्भुत मर्म जतावे। नभ में देव पुषप बरसावे। नभ में देव पुषप बरसावे। स्थावर जंगम सब प्राणिन को। स्थावर जंगम सब प्राणिन को भाग जगायो है। हाँ स्थावर जंगम सब प्राणिन को भाग्य जगायो है। भर गई कीरत जो की गोद मोद रावल में छायो है। भर गई कीरत जो की गोद मोद रावल में छायो है। हूँ एक नई बात सुन आई। हूँ एक नई बात सुन आई। हूँ एक नई बात सुन आई। हूँ एक नई बात सुन आई। महरी कीरति लाल जाई। महरी कीरति लाल जाई। महरी कीरति लाल जाई। महरी कीरति लाल जाई। घर घर बटत बधाई। हाँ रामा घर घर बटत बधाई। हूँ एक नई बात सुन आई। हूँ एक नई बात सुन आई। हूँ एक नई बात सुन आई। हूँ एक नई बात सुन आई। द्वारे भीर गोप गोपिन की। द्वारे भीर गोप गोपियन। हाँ द्वारे भीर गोप गोपिन की। द्वारे भीर गोप गोपिन की। महिमा बरनिन जाई। हाँ रामा महिमा बरनिन जाई। हूँ एक नई बात सुन आई। हूँ एक नई बात सुन आई। महरी महरी कीरत लाल जाई। महरी कीरत लाल जाई। घर घर बटत बधाई। हाँ रामा घर घर बटत बधाई। हूँ एक नई बात सुन आई। हूँ एक नई बात सुन आई। अति आनंद होत बरसाई। जाने अति आनंद होत बरसाने रतन भूमि निधि छाई हाँ राम रतन भूमि निधि छाई हूँ एक नई बात सुन आई हूँ एक नई बात सुन आई नाचत तरुणी ब्रह्मा अरु बालिका नाचत तरुण ब्रह्मा अरु बालिका गोरस की चमचाई हाँ रामा गोरस की चमचाई हाँ एक नई बात सुन आई हूँ एक नई बात सुन आई सूरदास स्वामी सुख सागर सूरदास स्वामी सुख सागर राधे प्रगटी आई हाँ रामा राधे प्रगटी आई हूँ एक नई बात सुन आई हूँ एक नई बात सुन आई महरी की रथ लाल जाई महरी की रति लाल जाई घर घर बटत बधाई हाँ रामा घर घर बटत बधाई हूँ एक नई बात सुन आई हूँ एक नई बात सुन आई जपे जा राधे राधे रटे जा राधे राधे जपे जा राधे राधे जपे जा राधे राधे और तेरा बेड़ा है जय पार जपे जा राधे राधे और तेरा बेड़ा है जय पार जपे जा राधे राधे राधे सर्व वेद को सार जपे जा राधे राधे राधे सर्व वेद को सार जपे जा राधे राधे तू मृत्यु लोक में आयो तिन राधे नामन गायो तू मृत्यु लोक में आयो तिन राधे नामन गायो तू मृत्यु लोक में आयो तिन राधे नामन गायो तू मृत्यु लोक में आयो तेने राधे नामन गायो और तेरो जीवन है धिकार जपे जा राधे राधे और तेरो जीवन है धिकार भजो नहीं राधे राधे राधे सर्व वेद को सार जपे जा राधे राधे राधे सर्व वेद को सार जपे जा राधे राधे यह प्रेम की अकत कहानी नहीं जाने ज्ञानी ध्यानी यह प्रेम की अकत कहानी नहीं जाने ज्ञानी ध्यानी और यन जाने ब्रज की नार जपे जा राधे राधे अरे अन जाने ब्रज की नार जपे जा राधे राधे राधे सर्व वेद को सार जपे जा राधे राधे राधे सर्व वेद को सार जपे जा राधे राधे यह वृंदावन की लीला मत समझो गुड़ का चीला यह वृंदावन की लीला मत समझो गुड़ का झीला यह वृंदावन की लीला मत समझो गुड़ का चिल्ला यह वृंदावन की लीला किला मत समझो गुड़ का किला। अरे यत सुर नर मुनि गए हार जपे जा राधे राधे। अरे यत सुर नर मुनि गए हार जपे जा राधे राधे। राधे सर्व वेद को सार जपे जा राधे राधे। राधे सब वेदन को सार जपे जा राधे राधे। जो राधे नामन हो तो ब्रजराज विचारो रो तो। जो राधा नामन हो तो रसराज विचारो रो तो। जो राधा नामन हो तो रसराज विचारो रो तो। जो राधा नामन हो तो रसराज विचारो रो तो। अरे नहीं हो तो कृष्ण अवतार भजे जा राधे राधे। अरे नहीं हो तो कृष्ण अवतार भजे जा राधे राधे। राधे सब वेदन को सार जपे जा राधे राधे। राधे सब वेदन को सार भजे जा राधे राधे। अरे तेरा बेड़ा है जय पार जपे जा राधे राधे। अरे तेरा बेड़ा है जय पार भजे जा राधे राधे। वृंदावन रास रचायो शिव गोपी बन कर आयो। वृंदावन रास रचायो शिव गोपी बन कर आयो। वृंदावन रास रचायो शिव गोपी बन कर आयो। वृंदावन रास रचायो शिव गोपी बन कर आयो। ओ बंसी वट कियो बिहार जपे जा राधे राधे। हे बंसी वट कियो बिहार भजे जा राधे राधे। अरे तेरा बेड़ा है जय पार जपे जा राधे राधे। अरे तेरा बेड़ा है जय पार जपे जा राधे राधे। राधे सब वेदन को सार जपे जा राधे राधे। राधे सब वेदन को सार जपे जा राधे राधे। आरती श्री वृषभान ललिती। आरती श्री वृषभान ललिती। सतसित आनंद कंद कलिती। सतसित आनंद कंद कलिती। आरती श्री वृषभान ललिती। आरती श्री वृषभान ललिती। भय भंजनी भव सागर तारिणी। भय भंजनी भव सागर तारिणी। पाप ताप कलि कलमश हारिणी। पाप ताप कलि कलमश हारिणी। दिव्य धाम गौलोक बिहारिणी। दिव्य धाम गौलोक बिहारिणी। जन पालिनी जग जननी भली की। जन पालनी जग जननी भली की। आरती श्री वृषभानु ललिती। आरती श्री जस भानु लली की। अखिल विश्व आनंद विधायिनी, अखिल विश्व आनंद विधायिनी, मंगलमयी सुमंगलदायिनी, मंगलमयी सुमंगलदायिनी, नंद नंदन पद प्रेम प्रदायिनी, नंद नंदन पद प्रेम प्रदायिनी, अमीय राग रस रंग रलीकी, अमीय राग रस रंग रलीकी, आरती श्री वृष भानु ललिकी, आरती श्री वृष भानु ललिकी, नित्यानंदमयी आलादिनी, नित्यानंदमयी आलादिनी, आनंद घन आनंद प्रसादिनी, आनंद घन आनंद प्रसादिनी, रसमय मन उन्मादिनी, रसमय मन उन्मादिनी, सरस कमलनी कृष्ण अली की, सरस कमलनी कृष्ण अली की, आरती श्री वृष भानु लली की, आरती श्री वृष भानु लली की, नित्य निकुंज स्वरीराशेश्वरी, नित्य निकुंज स्वरीराशेश्वरी, नित्य निकुंज स्वरीराशेश्वरी, नित्य निकुंज स्वरीराशेश्वरी, परम प्रेम रूपा परमेश्वरी, परम प्रेम रूपा परमेश्वरी, गोपी गणाशयी गोपी जनेश्वरी, गोपी गणाशयी गोपी जनेश्वरी, विमल विचित्र भाव अवली की, विमल विचित्र भाव अवली की, आरती श्री वृष भानु लली की, आरती श्री वृष भान लली की, सत चित आनंद कंद कली की, सत चित आनंद कंद कली की, आरती श्री वृष भानु लली की, आरती